obklíčený i svahá. Dějiny se obrací proti mně. Kolik máme ještě vojáků? Ty, kteří se na ústupu stáhli do města a oddíl, který se ve městě nechal. Starší a nemocní vojáci, které se nehodilo poslat na bitevní pole. Za úsmitu bude osud Isfahánu napsán krví a ohněm. Kdyby jediný a skutečný šák následoval Aláhovy pokyny, možná by teď neměl tolik nepřátel. Co to říkáš, vezejde? Ty mě kritizuješ? Aláh je jediný soudce. Šák, který zradí víru, není hoden vládnout Isfahánu. Byl jsem dobrý král, jsem dobrý král. Mešita a stát mají stejnou podstatu. Patří k sobě a nikdo by je neměl dělit. Podpořte muáhy a zachráníte se. Vím, o co ti jde, vezíre. Sami mi zdáli se štajně spolčil s nepřítelem, ale nikdy mě nezesadíš strun. Aláh je na naší straně. Ven. Ven z města. Já se vrátím. Zapte ho! Zapte ho! Projdu branami Isfahánu nad mrtvolou šáhu.